الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نخيا عبد الله اي ادعو عبد الله وحرف النداء قائم مقام ادعو وحروف النداء خمسة يا وايا وهيا واي والهمزة المفتوحة وقد يوصف حرف النداء لفظا نق يوسف اورن عن هذا الى اخره دائما كي والرابع وحظوي سلوران فحظوي ركاسي یخن سے وجودی دیتا یا امیر نصیبات مفول بھی شے کیسے خبر ہوا احضوری سلوارام الرابو انو الموزع الرابو احضوری سلوارام یہ کی میں زینہ انتے اغے ہیں زینہ چی پیش ہے آغا امیر مفول بھی ہی خضب کیجی فخص سے وجودی سلوارام سلوارام تو آخری زوی دکھا نا مخشہ کم کم ترشیدی یو خسی مایی و بل تقدیر بل یو مانت من عامل و علا شریک تقدیر و بل دا شا ویچ آغا چی کن دیو دا خسر ورام دوی المنادا آغا تیر که منادا دا تشبه که نا منادا تو لغت سے چاہتا ورش تیخاد اس مفول دو منادا چی آواز و راگر کرا شوا دی سرکے دی ندانا دا ندا ندا تیخاد اس مفول دو یقین مانا دو منادا تیخاد اس مفول دو یقین مانا بعد مفعالا نادا یونادی منادات ویدہ کنا فہوا منادن وفضا کا منادات منادیون وچی کنی آئیے بے پلے مدے تشکا کنا لدہ کو لغت سے منادہ چاہتے والا شی شاوز ویر کڑاشو والی وہ پیسلہ سے رہے طریق کچھ وہوا اسم چی دا منادات چی دا دار منادات طریق کو پیسلہ سے چی دا اسم دا دا پیس مدعوون چی بلالا شوا بی سرکتے دا مدعوون چی آدیس مفول دو دعا چی دعونا مدعوون دا پیس چی بلالا شوا بی بخرف ندائی پیخی خرف ندا سارا بلالا شوا بچا سارا بخرف ندا لفظن دی جہتا دی لفظنا دا لفظن دا منصول دا بنا بر تعمیر چی تنگی ہمیں ذاکر دا وقت چا خرف ندان دا پیغن پیش ابحام دا چا خرف ندان آبی لفظن بی قطق دیرن بی دوی چا لفظن دا چانا دا لفظن آن یا خرف ندان بیسا بی آبی لفظن بی باز دای تعریف شو سرکی شو تو ہوا اسمون مدعون دا خرف ندان لفظن دا اسم دا چا بلالا شوا بی پیغن خرف ہے ندا سارا چکن دی ہیں وہ دیجاہتا دیشا نا آخر فندا بھی دیجاہ دے دے لفظ نا دیجاہ دیشا نا انہی آخر لفظ نا بھی چکن دی زمین پر دو تکی ترکو اور دیجی چی تیر چی دا اسم دا مدعون چی بلالا شوائی پچا سارا آخر فی ندا سارا ہم ادا کرا بیا اسم خونشی بارا بلن خو سیکشی راہ چاہتا کر سر سی راہ چاہتا کر سر سی چیزتا اما سمان راہ خوزا بلا راہ دا کچھ روخو لری سایخو لری وہ اسم پا چکن بھی آخو لفظ بھی آخو سان دیویتے بسر راہ ہو کے چو یہ بیلے کانو بیلے کانو ندوه که دویچه دا اسم دا مدعون چه بلالا شوی پا حرف نه اسم منشه بلالا زده بلالا شو خود چه چه دوا چه تا گر که ولشه اول چه تا که درشه زده در واقع تا نبسته جواب که چې دا ذکر د ملزم نه مرادونه لازم ده کیم هغه امونادا دا صفت چې د مدعو نه ده دا صفت ته دی هغې اسم تشوا کنه خو صفت یو بخالیه وي یو صفت بخال متعلقه وي څه شی وي صفت بخالیه وي یو صفت بخال متعلقه وي دا څه چې دا هوا اسم دا اسم دا داسې اسم مدعو مسماه چې نه بلا شوی صحیح که ه مسما دی دی اسم مدعو مسماه لکه داسې چې جانې رجلون مضروب ابوه سر کې نه مضروب در جوړ صفت ته خو صفت د خلیفه نه زنګ والا شو صفت د حاله متعلق چې ابو هغه د پر اوله شو دا نو کومه ده نه د صفت په فکر سره صفت د خلیفه د خلیفه لکه نه رجل غارم د غارم په خپل د راز صفت خو ده نه دا وایي ان کدا کنه یا جان رجل مضروب به په خپل والا شو دا کنه دې د صفت د خلیفه یو صفت د حاله زانتر دا صفت تا او صفت دے حالے متعلق داستا چی دا یو اسم دا داستا اسم مدعو ون چی بلالا شواری سیک بلالا شواری احم مسمع دے دا لیکن تو ذاتی چی یا زیدو بیا دا اسم خدا زیدہ دا خونوش بیدے سیک بیدے کنی اپا زید مچا سیک نمیجی آہا بیدے کنی اپا زید تا سیک نمیجی خانو بیدے کنی که تو ته چې غږ کوې چې هو هغه اسم د زید غږ درته کړو که مسما یې غږ درته کړو خو ته چې خبره کوې اسم د زید ته کوې که مسما ته یې نه وپوهېږې نو دا وایي چې دا یو اسم دهسې اسم مدعوون چې مدعو وي د حرف الندا په چا سره په حرف ندا سره وګورې که نه هو حرف ندا وي دېته دي چا نه لفظ نه نه لفظ هم دې سره وي مثال درکوي نو خو یا عبدالله سرکې یا عبدالله ایز دا عبدالله اسم دا دا که نا و دا بلشوا دا پجا سرا تیخ یا خرف ندا سرا چنگی تیسر وزر دشوا دا کنگر دشوا یا عبدالله دوید چه ای دوید چه تقدیری دادا چه ادعو عبدالله سر چه دا ادعو عبدالله چه بیل سو سیک عبدالله چه بیل سو عبدالله بیل پیری خو اچھا ایک طرح سے دیوچ وہ خرف ان لدہ ہے اچھا دا سو تک دیوچ ادو عبداللہ ہے دا ادو خیر فائل دا عبداللہ چکن جو پہ دکھنا مخل بھی ہی دا تھا نا پہلے تھا نا میں دو تک دا عبداللہ تا نصب چاہ گر کرا دا میں دیر ایفل ادو رہا کرا دا تشفہ کھا نا نام ازا کرا پہلے سیخ تو زمونے سے کوئی لوگ دا ہاں دایوت چې وخرونه دا او د خرف نه څه د قائم مقام اده دا ویلو د په دې چارو نه اده وګون دي آیا عبد الله شه آیا نو په دې چارو دی ویلو اده هو چې تشو کنا ها دا یې په دې وګونه ویلو راځي په دې ده نه نه یې سارو شه چې کوم به ده کنا دو تکای کنا چا کی مختلا انل ده دیشا دغه مفعول به د عبد الله مولا مفعول به مفعول به شو کنه ها خپل امر د مفعول به چې راخې ته ها اغه دا واخص د کنه خط خو دا خط په خاص چا سره خو جو دي سره کې مې او دا یا کیه چې چې ته نه دا وی اده شوه هغه عامل سری اخر د پیښې نه چې کین د خاص نه دا داخلي اده شوه عامل سری اخر د پیښې دا کیه سم نه چې تشفه کنه نه نه ته دا کې دا چې موږ دې کنه دا دې غزا نه دا چې عامل مفعول به خزه چې خاصه وي او جدي سره نه ته کا چې موږ دې کنه عامل هغه ادو دا نه واسه دې دي هغه ځو شو علي څه ښه کنه او په دې خو نه دا وی چې کنه نو خو یا عبد الله اے ادو عبد الله ہے سر کې دا اصل ذات کې ادعو کا سر کې دا ادعو کا بدا ادو په دې یاو دا لرو وا دې کاپ غني سره په دې سره کوم درته دا عبد الله و درته څه کړه څه نه اې دې دې پورا چې دا حکایت دې بل څه سره ورو نشي څه نه پنه دا څه خبره کوي خبره څه سره دي ها څه سره خبره ها یہ مناظرہ کر رہی اسے چی بدا سے کہے چھتا تقدیر رکھ گئے چھے ادعو عبداللہ ہے سر کدھا بلا خدا سو لکزمی سال کا دے عبداللہ میں زدہ سر رکھ گئے جہاں چھے ادعو عبداللہ زدہ بیلو سید بنا عبداللہ بلا خونے چھے خیکر مال غیر رکھنا یہ غیر سر خبر رکھنا خبر آدھا سر قسید بلو عبداللہ وہ خلان کے پنیدار شاہ خبر آئے سر رکھ لذي وانا ديك نعيني لا في التقدير لا في تعدوك سر كذا بلتو هيني منا لا سر خبرة شو كنا خب يا دي عدو بده من سيكو دارلو يا هو دارلو هو دي كاب بده سيكو دارلو عبد الله هو دارلو داس والله في شو دي كاب بده سيكو دارلو عبد الله هو دارلو شو ده يجوا خرطون الداعي خندا قائم مقام مدعو آكل مقام دي شادا ها مدعو ده شيء پیرے خو کنا اے سرشی دیوچ و خرف ندا ای خمسۃن و خرف ندا کی دی و خروف ندا خمسۃن خرف ندا سمرا دی پینز دی تول کم کم دی یا و آیا و حیا و ای و لحمزۃ المفتوحۃ و بلا حمزہ مفتوحہ چ تین تشو کنا ہاں حمزہ مفتوحہ یار سی مضمومہ یار سی مکسورہ یار سی کنر سی ہاں خود دکه حمزه مفتوخه چیزی دی اما مزمه یا مکسوره نه چیزی دی حمزه مفتوخه چیزی دی شاید دیوی چه وقت یوصفو و کلا کلا حضب که دل شی خرف ندائه این اصل خدا دو چه خبرداد سایوی لبزن سر که بیوی لبزن به ذکر دی و کلا کلا دایوی دا چه دا حضب که دل شی خرف ندائه خرف ندائه لبزن خود دکه نا حضب که دل شی دیجا دیتان لفظنا سر که دا کلا کلا خود کلا شه خرف ندا آخرف ندا کیم خرف ندا چه جهت دیتا نگی یه لفظ نداری چندی این آخرف ندا لفظی نه رو خرف ندا لفظی آکلا کلا سه شی خزرف کیه شی زنی تر آکلا کلا سه خزرف کیه شی میده کنن همین خو کلا میده کنن چه کاری نکو مونده موجود داری و داخل سی ندا جوازان سر کده ندا توی چه دا خزرف کیه شی خرف ندا دیتا دی لفظ نه این آخرف ندا لفظ نه رو آسای چندی خزب کیجی فخص چا سرا جوازی سرا خواف چا سے وجود دی کاری نشتی کاری نپا مودے موجود آدی کن تشفا کانا نقو جو صفو آرد نحاظا دا پو کان شروع ہوگی تندر ہوگی تقدیر سرش کے دا تقدیری یا یوسف آرد چا او یوسف اعراض و کتا دی خبر ہے دا خبرہ نیرا پریش دا تشفا این از دوتا که چکنده خرف نده چه ده آخذب شواده و کاری نفذو ببونده دورست آره دانا حالا سرنگی چه بدا خبر نوازه چیزی ده یوسف علی بورا ویده چه ده این شایاته نجم بخش خبر ده خیلی که بخود این شایاته نشوا سرکن شایاته نه خبره خیلی آره این حاضر ده این شایاته نه ها دا آره نه هاذا اعراض و کت دیگه خبره نه دا عمر خزیر دا کما و عمر خزیر خود چکم دیگه نقا آخو عمر خزیر تشی موجود تشی مخطب تشی و دا یوسف و دا خو اسم ظاهر دا اسم ظاهر و غیب دی سر که دا ندا چه تا چکم دا مطلب چه دا تا چه مخطب گر زوی زون تا پچا تا پخر فی ندا تا یا یوسف و سیشو دیکھا نا ندا تو چکن دے خدا ہا خرف ندا سا دے تو سو کرو مخاطب دے ہوگا زبانا ہوئے نمی ذاکر ہے وہ خطاب کو عارف ہو خطاب دا کنا خطاب کو چاہ تکے جی مخاطب تکے جی ہوئے دیکھا نا ندا چکن مخاطب چکن دے ہو چاہ تکے جی تو یا خرف ندا سا آتا خو چکن یوسف ہو اس مظاہر اس مظاہر خو چکن دی آخو دے غیب بھی نا دی کنو بے دیکھا نا اسی ہو سا غیب بھی نشتا وہ تو ایک یہ ہو دا چا دا سے ماتا پستانا آجی دے پا کمرا سے مستا تا سا یہ کہہ جی ہاں پھر سبے دے کھانا دپو پہ دے کچھ جاوی رو کے چھو یو صفا دے دے چھو تو وہ تو اتی آرے رو نہا دا دا تو خبرہ چلا تو چار چھو نت گیا یہ صحیح شوا کنشوا زائی پخر من دا دے غزت سکوڑے چھنگی مخاطب دے پے نبی لدا کہ نو دے کنا دا ارے نہ ہازا ارے پس ہمارے حاضر دا تے سر خطاب تھا تسی مخاطب تسی دن دا کرا او اس کو جے مخاطب نہ دا ہنا نے مری مرتے تے خاص نہ دا تھا جیں دی ہاں دا کہ نے مخاطب تھا دا کہ تم دے بدے کنا مخاطب تھا کر گدا ولا شوا دا خاص نہ دا کرا مخاطب گدا ولا تھا بلے نے دا اس ارے نہ ہازا دا تھا جیں دی دا کر نہ دبو من دی نبی چلو